Jak tak, to Allegro. Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 kwietnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Mężczyzna, który zniszczył 3 samochody na S8 w Warszawie, trafił do szpitala na obserwację. Na razie nie usłyszał zarzutów. W Sejmie dyskutowano o zakazie używania smartfonów na lekcjach. Za chwilę sprawdzimy, co mówi się o tym w rządzącej koalicji. Ceny przed świętami poszły w górę, według szacunków nawet o 8%. Białorusin, który wczoraj zniszczył 3 samochody na trasie S8 w Warszawie, trafił na obserwację do szpitala. Mężczyzna między innymi jechał na dachu samochodu, rozebrał się i uciekał po drodze ekspresowej. Wydarzenia z wczoraj i to, co wiadomo dzisiaj, podsumuje Michał Makowski. Białorusin był trzeźwy, ale śledczy czekają jeszcze na wyniki badań krwi, które mogą potwierdzić wpływ innych substancji odurzających na zachowanie mężczyzny. Lekarz zalecił przewiezienie Białorusina na obserwację, więc nie udało się go przesłuchać, mówi Paulina Onyszko z Komendy Stołecznej Policji. Jeżeli będzie decyzja lekarza o zwolnieniu mężczyzny z tej placówki, wtedy będziemy podejmować z nim czynności procesowe. Policja zabezpieczyła nagrania z drogi szybkiego ruchu i przesłuchała właścicieli samochodów, które zostały staranowane z powodu wybryku 38-latka. Niewątpliwe jest to, że mężczyzna uszkodził 3 pojazdy. Do zniszczenia cudzego mienia doszło, a to przestępstwo, które zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. Michał Makowski, Polskie Radio. Marszałek Sejmu przeciwko smartfonom na lekcjach. Szymon Hołownia zaproponował oddawanie telefonów do depozytu na czas zajęć. To dzisiaj jest oczywiście propozycja prawa, które będzie wymagało też zmiany kompetencji nauczyciela. Będzie mogło dać nauczycielom większe kompetencje w tym zakresie, żeby mogli ten zakaz egzekwować. Ale chcę podkreślić, że to nie tylko o zakazie ma być to prawo. Ono ma być również o profilaktyce, ono ma być również o kampaniach społecznych. W Sejmie odbyło się spotkanie, które Hołownia nazwał początkiem pracy nad założeniami projektu dotyczącego korzystania przez dzieci z telefonów komórkowych. Minister cyfryzacji z Lewicy Krzysztof Gawkowski uważa, że zakaz nie jest najlepszym pomysłem. W takich ustawach warto było zobaczyć, co już państwo robi, bo jak coś państwo robi, się wprowadza ustawę, to znaczy się nie czyta tego, co państwo robi. Szkolenia, po których też jeżdżę, cyberbezpieczne lekcje, które sam realizuję i to jest ten kierunek. Więc wszyscy, którzy zgłaszają takie ustawy, powinni zapoznać się z tym, że one już funkcjonują w Polsce i dobrze działają. Dlatego Gawkowski nie spodziewa się, aby potencjalny projekt ustawy spotkał się z uznaniem Lewicy. Żadna pomoc humanitarna nie trafi do Strefy Gazy, zapowiada to izraelski minister obrony Israel Katz. Pomoc dla jej mieszkańców jest blokowana w ramach nacisków na Hamas w czasie negocjacji nad propozycją zawieszenia broni. ONZ ostrzega, że Strefa Gazy stoi w obliczu najpoważniejszego kryzysu humanitarnego od początku konfliktu w październiku 2 lata temu. Izrael blokuje wjazd pomocy humanitarnej od 2 marca, czyli od ponad 6 tygodni. To po prostu znaczy śmierć dla mieszkańców Strefy Gazy, którzy i tak już teraz głodują, są w skrajnie trudnych warunkach i nagle jeszcze odbierana jest im pomoc humanitarna. Mówi Dominika Chylewska z Caritas Polska i zaznacza, że działanie Izraela łamie wszelkie prawa człowieka. Na pomoc czeka prawie 2 miliony ludzi, wśród nich ponad 1 milion dzieci. Jan Olencki, Polskie Radio. Dodajmy, że od wczoraj w izraelskich nalotach na Gazę zginęły 23 osoby. O około 8% poszły w górę ceny przed świętami. Najbardziej zdrożało masło o 27%, jajka o ponad 21%, słodycze o 13%, a mięso o 6%. Takie są wyniki szybkiego szacunku UCI, Research i grupy Blix, o których donosi Rzeczpospolita. Tanie jaja można znaleźć na rynku, mówią kupujący z Rzeszowa. Skąd jaja? Z Mielca. Po złotówce. 60, proszę panią. Już na święta. I co z tych jaj będzie? Wypieki. Na pewno tort makowy, dużego rozmiaru, a resztę to zobaczymy jeszcze. Jajka zawsze na bazarku kupuje pani? Przeważnie na bazarku kupuję. Tańsze, większe, wiem, że są świeże. 1 złoty za jajko to chyba dobra w dzisiejszych czasach. Ile dzisiaj już pani jaj sprzedała? Około 5000 już poszło. Czy jeszcze będzie zatrzęsienie na zakupy jaj? No będzie. Koniec tygodnia pewnie. Nie każdy ma gdzie trzymać też jajka, także każdy czeka do ostatniej chwili. Są droższe jajka niż w ubiegłym roku? Nie, ta sama cena. Świeże, klatkowe. A w Europie Polska tylko Holandii ustępuje w wartości eksportu jaj. Klimat. Umiarkowana jakość powietrza w Gdańsku, w pozostałych miejscach dobra lub bardzo dobra. Połowa energii elektrycznej pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Wieczorem ten odsetek znacząco spadnie. Warto wtedy oszczędzać prąd. W lasach w zachodniej połowie kraju średnie zagrożenie pożarowe miejscami duże. To był serwis Trójki.

Witam Państwa bardzo serdecznie, przed mikrofonem Jacek Hawryluk. Środowe popołudnie jak zwykle spędzamy wspólnie. Środowa tonacja pod znakiem brzmień wszelkich, tak bym powiedział. Nowości, kartka z singlowego kalendarza z roku 1985 i kolonie francuskie, oczywiście dziś powiedziałbym nawet nieco rozbudowane. Czy poznali już Państwo nowy utwór Caitlin O'Reilly Smith, Gash? Ja przyznaję, bardzo go lubię i z niecierpliwością czekam na cały album tej artystki. A jak Państwo przyjęli nowy krążek Bon Ivera? Ależ to wszystko bardzo pięknie się rozwinęło. Bon Iver, czyli Justin Vernon, jego nowy album. Trzeba się zasłuchać w tę muzykę, wgryźć w teksty i wszystko być może okaże się łatwiejsze. Pamiętam jak dziś, rok 2007 i płytę For Emma, Forever Ago. To była troszeczkę inna muzyka, inaczej produkowana, inaczej wymyślona, ale to, co pokazuje Bon Iver na swoich ostatnich płytach, to jest, powiedziałbym, jeden rozwój i za każdym razem ten artysta chyba chce brzmieć nieco inaczej. Wychodzi mu to znakomicie. Bon Iver, Everything is Peaceful Love, to była kompozycja, która zabrzmiała przed momentem, już nieźle znana z naszej anteny. Podobnie jak nowy singiel zespołu Stereo Lab. Czy coś jeszcze muszę więcej mówić? Czekaliśmy 15 lat i jest nowa piosenka od Laetitia Sadie i Tima Gaina. cały czas zastanawiam się nad tym końcem tego utworu, czy to przypadkiem nie jest początek już czegoś nowego i po prostu tak zostało, bo nietypowe, inne i zupełnie niekonwencjonalne, a może po prostu tak ta piosenka miała się zakończyć. Aerial Troubles, Stereolab i kompozycja zapowiadająca ich nowy album, pierwszy od 15 lat, Instant Holograms on Metal Film. Płyta ukaże się 23 maja tego roku. No, ciekawe, co będzie dalej. I tak właściwie to w tonacji trójki teraz możemy wyskoczyć na kolonie. No, no, no, no, no, no, no. Nom, nom, nom, nom. Rien de rien. Je ne regrette rien, ni le bien, ni le mal. Skoro przed momentem śpiewała Laetitia Sadie wraz z zespołem Stereolab, no to Kolonie to jest idealne miejsce, by ta artystka jeszcze na chwilę z nami pozostała. Czekamy na nowy album zespołu Stereolab, ale warto pamiętać, że oczywiście artyści, mimo iż nie nagrywali pod tym szyldem, to rejestrowali swoje solowe przedsięwzięcia, płyty, projekty. I to nie jest tak, że po rozwiązaniu działalności zespołu Stereolab Laetitia Sadie i Tim Gain nic kompletnie nie robili. Laetitia Sadie, jeszcze grając w zespole Stereolab, realizowała swoje solowe przedsięwzięcia, między innymi z zespołem Monad, a od roku 2010 regularnie już wydawała solowe płyty. One były, przyznaję, mniej bądź bardziej udane. Mam chyba największy sentyment do pierwszej płyty The Trip z roku 2010 i do tej, która ukazała się w ubiegłym roku, czyli Rooting for Love. Być może Państwo pamiętają, ale dość często sięgałem po ten krążek, gdy się ukazał, bo jak się okazało, były to świetne utwory, świetnie zaaranżowane i wymyślone przez Laetitię Sadie i dzisiaj wiem już, że zapewne był to pierwszy krok do powrotu do starej nazwy i do macierzystej formacji. Proponuję Państwu teraz coś od Laetitii Sadie, właśnie z płyty Rooting for Love. środowej tonacji słuchamy głosu Laetitia Sadier. Gdy po raz pierwszy usłyszałem ten utwór, Pensée Inacceptable, w ubiegłym roku pomyślałem, oho, to jest przecież nowy Stereo Lab, chociaż jeszcze nic o nowej płycie nie wiedzieliśmy. I tak też dzisiaj uważam, że właśnie album Rooting for Love to jest niezłe zupełnie przygotowanie do tego, co wydarzy się w maju, czyli do momentu, kiedy będziemy mieć nową muzykę tej brytyjsko-francuskiej formacji. Laetitia Sadier, Tim Gain i przyjaciele, mamy ich singiel, mamy też singiel zespołu Pulp, Jervisa Cockera, wiedzą Państwo o tym doskonale. To co się stanie, jeżeli połączymy Laetitię Sadier i pana Jervisa Cockera właśnie? No to wyjdą nam słowa. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais des de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Oui, bien trop beau. De toujours ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les s'oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbons et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enroupés de douceur se posent sur ma bouche et jamais sur mon cœur. Des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Comme j'aimerais que tu me comprennes. Rien que des mots. Que tu m'écoutes au moins une fois. Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux. Tu es mon rêve défendu. Oui, tellement faux. Mon seul tourment et mon unique espérance. Rien ne t'arrête quand tu commences. Tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence. Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes. Caramel, bonbons et chocolat. Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sous les dunes. Les mots tendres enroupés de douceur se posent sur ma bouche et jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Parole, parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, parole, parole, parole, parole. Et encore des paroles que tu sais mon. Nie wiem jak państwo, ale ja bardzo lubię, kiedy Jarvis śpiewa po francusku. Mieszkał kilka lat w Paryżu z rodziną, ale jak sam powiada, nigdy nie nauczył się mówić płynnie w tym języku i zawsze jednak angielski dla niego pozostanie tym najważniejszym językiem, ale to miło posłuchać, jak stara się i jak śpiewał w duecie z Laetitią Sadier w słynnym utworze Parole, parole. To, żeby nie było tak jednostronnie, skoro już mówimy o zespole Stereolab, to oczywiście nie tylko Laetitia Sadie nagrywała i solowe płyty, i współpracowała z innymi muzykami. Robił to także Tim Gain, który również miał swoją nową formację, nagrywał z nią, koncertował i no, muszę przyznać, że pokazywał, że poza zespołem Stereolab radzi sobie zupełnie nieźle. Cavern of Antimatter to jest właśnie ta jego formacja, która pojawiła się w roku 2013, ale co ciekawe, przy okazji różnych eksperymentów elektronicznych Tim Gain powracał chociażby do brzmień krautrockowych, do tego co działo się w muzyce niemieckiej lat 70. Dużo elektroniki, trochę eksperymentów. Czasami pojawiali się zaproszeni goście jak Bradford Cox czy Peter Kemper, ale także bardzo często jednak powracał do tego, co najbardziej istotne, czyli do brzmienia zespołu Stereolab. Proszę posłuchać tej kompozycji Cavern of Antimatter. No to jest właściwie utwór niemal wyjęty z dyskografii Stereolab. utwór mógłby trwać i trwać. Cavern of Antimatter. Nagrania powstały w Berlinie zimą i wiosną 2015 roku, czyli dokładnie 10 lat temu. Joe Dilworth, Tim Gain i Holger Zapf. Wszystko to nawiązujące, jak wspomniałem wcześniej, do krautrocka, do muzyki elektronicznej niemieckiej, przede wszystkim z lat 70. Ale gdyby tak złożyć wszystkie te klocki, czyli z jednej strony zespół Tima Gaina i solowe dokonania Letizia Sadie, to okazałoby się, że jednak wszystkie drogi prowadzą do zespołu Stereolab. Przypominam, w maju pojawi się nowa płyta tej formacji. To dobrze, to w naszym dzisiejszym popołudniowym spotkaniu chyba cały czas jesteśmy na koloniach, chociaż troszeczkę wędrujemy. Czy pamiętają Państwo zespół Ponyhoax? Thank you. pojawiła się informacja o płycie zespołu Ponyhoax, byłem nieco zadziwiony, no bo przecież po śmierci wokalisty Nicholasa Kera grupa de facto przestała istnieć, czy też po prostu zawiesiła swoją działalność. Tymczasem to, co pojawiło się, to jest po prostu zbiór najlepszych utworów tej grupy. Greatest Hits, Everything is Real. Warto przypomnieć sobie historię tej grupy, historię już 20-letnią. 2006 rok to rzeczywiście była bardzo ważna data w historii tej formacji i Budapest, czyli kompozycja, która zabrzmiała przed momentem, ale także She's on the Radio. To były spore przeboje, nie tylko we Francji. Później układało się zupełnie nieźle, no do momentu tragicznej śmierci Nicholasa Kera. Zespół prowadzili dwaj klawiszowcy, Arnaud Roulin oraz Laurent Bardin, i to brzmienie instrumentów klawiszowych połączone jednak z czymś takim bardzo charakterystycznym z przeszłości dawało ten unikalny szlif zespołu Ponyhoax, bo niby nowa muzyka, muzyka taneczna, ale jednak nawiązująca do nieco bardziej rockowego grania. Budapest to jest utwór, który cały czas sprawdza się znakomicie. Zresztą, gdy prześledzimy te największe utwory zawarte na płycie Greatest Hits, Everything is Real, to okazuje się, że w dyskografii tej grupy było naprawdę kilka świetnych utworów. Między innymi ten, czyli The Bird is on Fire. That everything's okay, and we'll love to about you. Warto przypominać sobie tę historię i utwory zespołu Pony Hoax. Teraz jest okazja, ponieważ ukazały się w zestawie największych przebojów tej francuskiej formacji. Czas najwyższy na podróż do roku 1985. Państwo doskonale pamiętają, co tydzień odkrywamy kolejne single, które pojawiały się 40 lat temu. Cóż ja mogę dzisiaj powiedzieć? Ta płytka pojawiła się 29 kwietnia 1985 roku. Utwór później znalazł się na składance singlowej 81-85. Do dziś to jeden z moich ulubionych utworów zespołu Depeche Mode, Shake the Disease. Understand me.